राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुधा जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 31 मई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूची के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। साधन भी सहज है और साध्य भी सहज है। साधन में जो परिश्रम मालूम देता है ये अपना किया हुआ है उसके हटाने के लिए। हमने जल की तरफ चेतन हो कर जल की तरफ और नित्य होने की होने पर भी अनित्य की तरफ, सत होते भी असत की तरफ हमने एक प्रवृत्ति कर ली। उस प्रवृत्ति को ठीक निवृत्ति के लिए कुछ चेष्टा है, क्रिया है, परंतु वास्तव में साधन की क्रिया नहीं है। साधन सतह है, साध्य सतह है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमें जो आसुर संपत्ति प्राप्त कर ली है उसको दूर करने के लिए देवी संपत्ति है, नहीं तो देवी संपत्ति स्वाभाविक है, आसुर संपत्ति स्वाभाविक नहीं है। देवी संपत्ति का संबंध अपने खुद के साथ है, उस आसुर संपत्ति का संबंध शरीर के साथ है। अशु नाम प्राणों का है, जो प्राणों को धारण करना शरीर है वो प्राणों को धारण करता है। उस प्राण के लिए, प्राण पोषण के लिए जितनी जो संपत्ति है जो है वो है आसुरी। और देव जो दिव्य व दिव्य तत्व स्वयं है उसकी प्राप्ति के लिए जो परिश्रम है अथवा जो उद्योग है वो है खुद का, जिसको हम ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते कह सकते हैं। आज भी संपत्ति का भाव विद्यमान नहीं है और देवी संपत्ति का अभाव विद्यमान नहीं है, क्योंकि देवी है सद्गुण सदाचार, ये सत के ऊपर स्थित है और आसुरी है प्राणों पर। हमने जो प्राण धारण किए हैं जीवन पर, उस प्राण के पोषण के लिए जो इंद्रियों के अधीन होकर भोगों को, संग्रह को महत्व देकर आसुरी संपत्ति पैदा की है, ये आसुरी संपत्ति पैदा होने वाली है। देवी संपत्ति स्वतः है, स्वाभाविक है। ये आसुरी संपत्ति पैदा हो जाने से आसुरी संपत्ति मिटाने का उद्योग हुआ, देवी संपत्ति के उपार्जन का उद्योग होता है, परंतु वास्तव में देवी संपत्ति स्वाभाविक है। आसुरी का त्याग करते जाओ देवी स्वतः आ जाएगी, स्वाभाविक, वो स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं है। देवी संपत्ति स्वतः है, जैसे शैत्य यथा प्रकृति जलस्य, जल की प्रकृति शीतल है, शीतल जल को करना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक जल में ठंडापन है, ये गर्म होता है संयोग से। अग्नि के पदार्थों को संयोग करने से गर्म होता है, नहीं तो ये स्वतः शीतल है। ऐसे मीठा भी ये स्वतः है, इसमें जो स्वाव बदलता है खारा मीठा की तरह का, ये संबंध से पृथ्वी के संबंध से, जैसे समुद्र में खारा जल है पर वो उठ करके बादलों में चला जाता है तो पृथ्वी का संबंध जो छूटता है त्यों खारापन मिट जाता है उसका और मीठा मीठा हो जाता है। तो मधुरता स्वाभाविक है, ऐसे ही सबके साथ मधुरता का बर्ताव है, देवी संपत्ति का बर्ताव है, ये स्वाभाविक है। कड़वापन शरीर को और पदार्थों को महत्व देने से आता है। जितना ही पैसों को शरीर को अधिक महत्व देगा, इतना ही उसमें कड़वापन आ जाएगा, आसुरी संपत्ति आ जाएगी, लोभ आ जाएगा, फिर उसमें ठगाई आ जाएगी, फिर चोरी आ जाएगी, फिर डकैती आ जाएगी। ये आसुरी संपत्ति की तरफ किसी को मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, ये लोभ में आसक्ति होने से, मानो धन में आसक्ति होने से होता है। ऐसे भोगों में आसक्ति होने के कारण से आज जो भयंकर भयंकर गर्भपात होता है, ये भोगों की आसक्ति से होता है। भयंकर पाप होंगे ये संग्रह की और भोग की इच्छा बढ़ने से ये सब होता है। तो ये आसुरी संपत्ति का मूल है। प्राण शरीर, शरीर की प्रधानता लेकर आसुरी संपत्ति है और स्वयं को लेकर के वो देवी संपत्ति है। तो स्वयं है वो नित्य निरंतर निर्विकार सदा है, और जो शरीर है वो नित्य निरंतर विकारी है, नष्ट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ये स्वतः है, स्वतः नाशित हो जाता है, स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस बात से नाशतो विद्यते भाव असत है, संसार पर इसका भाव विद्यमान नहीं है, और सतः अभाव सद वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है। है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिख है ना है। ये प्रगट देखते हैं, इससे ही आसुरी संपत्ति होती है। तो दृश्य में आसक्ति है, देखे हुए की कामना है, ये अनर्थ का मूल है। देखा हुआ है वो देखे हुए के संग का है, तो अपने में जो देख में आता है शरीर संपत्ति, ये देखे हुए संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है। एक एक मनुष्य ये समझ सकता है कि मैं और मेरा जितना अपना है, ये सब दुनिया की सेवा के लिए है, दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। और अपना नहीं है, संसार का है, ये भी संसार का समष्टि का दृष्टि का क्या है, अपना कुछ नहीं है और संसार के लिए ही है। तो सेवा करना ये खास काम है कि दूसरों की दी हुई चीज दूसरों को दे देना, समर्पित कर देना, जिससे आप निर्लिप हो जाए, सत्य शुद्ध हो जाए। तो आसुरी संपत्ति दूर करने के लिए देवी संपत्ति है। दूसरी दृष्टि से देवी संपत्ति की कमी को ही आसुरी संपत्ति कहते हैं। आसुरी संपत्ति स्वतंत्र नहीं है, देवी संपत्ति की जितनी जितनी कमी है वो ही आसुरी संपत्ति है। जो देवी संपत्ति बढ़ती चली जाएगी, आसुरी संपत्ति आप सब बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि तो मिटने वाली है आसुरी संपत्ति। इस बार निबंध आसुरी माता ये बंधन कर देगी, रहेगी नहीं, आपको बांध देगी और रहेगी नहीं। देवी संपत्ति रहेगी, देवी संपत्ति अगाड़ी देव परमात्मा में समर्पित हो जाएगी। तो देव परमात्मा का नाम, देव नाम देवताओं का नहीं है, देवी संपत्ति में देव शब्द देवताओं का वचक नहीं है, देव परमात्मा का वाचक है। आसुर संपत्ति असुरों का राक्षसों का नाम नहीं है, ये प्राणों के लिए अपने जीने के सुख भोग के लिए जो है वो आसुर संपत्ति है। इस वास्ते भोगाच्छा का त्याग करके और संसार की सेवा में लग जाना है, इसलिए आसुर संपत्ति आ जाती है, देवी संपत्ति आ जाती है। तो साधकों के लिए आसुर संपत्ति का त्याग है। वो त्याग क्यों करना है, अपने पकड़ लिया, अपना है नहीं, अपने साथ में नहीं था, इस वास्ते त्याग होता है। त्याग उसी का होता है जो हमारे से दूर होती है, अपने आप का त्याग कैसे होगा। त्याग तो दूसरे का होता है ना, हमारा अपना त्याग थोड़ी होता है। तो ये दूसरा क्या है, प्रकृति प्रकृति का कार्य जड़ है, ये दूसरा है। तो ये त्याग होता है, और स्वयं का त्याग नहीं होता, स्वयं की तो स्वतः प्राप्ति होती है। स्वयं आप है, ये स्वयं स्व परमात्मा है। स्व के शब्द दो अर्थ होते हैं, स्व शब्द के अपने अपना उसका नाम विश्व है, अपने स्वयं का नाम विश्व है। तो स्वयं का नाम स्व है ये तो जीवात्मा है, स्वकीय का नाम स्व है वो परमात्मा है। तो अपने स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा में स्थित होना है वो स्वकीय है। वो स्वकीय का जो प्राप्त होना वो देवी संपत्ति, उसके जितने गुण सदगुण सदाचार है वो सब देवी संपत्ति कहलाता है। रजोगुण दुराचार वो आदि संपत्ति है, वो केवल संग्रह भोग की दृष्टि से ही पैदा हुआ। जो संग्रह भोग की दृष्टि भर जाएगी इतना ही राक्षस बना, असुर बना, महान नीच बना आता ही चला जाएगा, ये स्वभाव ही। जो जो देवी संपत्ति आ जाएगी तो ही तो त्याग सतह बैराग अपने आप शांति आनंद आता चला जाएगा। और राक्षस संपत्ति में संघर्ष है, लड़ाया है, हलचल है, दुख है, संताप है, ये सब से होगा। देवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसनी मता, तो आज भी संपत्ति बांधने के लिए है और देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है, क्योंकि अपने आप है वो मुक्ति होने के लिए है। और ये दूसरों का ना प्रकृति प्रकृति का कार्य है, इसको जितना आदर देंगे उतना बंधन होगा, उतना ही फंस जाएंगे हम। सत्ता है नहीं इसकी, एक क्षण भी नाशतो विद्यते भावो असत भाव न विद्य, असत का भाव विद्यमान है नहीं, एक क्षण भी संतर ये सब निरंतर भाव बजा रहा है, निरंतर ही। जैसे गंगा जी को कभी देखो प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा है, वो जा ही रहा है, हरदम जा रहा है, दिन में रात में सुबह शाम कभी देखो। इस तरह से ये जितना संसार है वो सब आश्रित मौत में अभाव में जा रहा है, तो इस विज्ञान से अभाव भी मिलेगा, अंत मिलेगा कुछ नहीं, कुछ मिलने का नहीं है। कहते हैं संसार में मिला, हमारे को मिला नहीं है। मिलता है तो फिर मिलने की इच्छा नहीं रहती, अरे मिलता है जो ज्यादा इच्छा होती है। अब भोगों की इच्छा के लिए ये सब अन्याय हो रहा है, ये ऑपरेशन विश्वासघात ये गर्भपात सब भोगों की इच्छा, अरे मिलेगा कुछ नहीं, परिणाम में मिलेगा दुख, नरक, महान भयंकर दुख आगा, ये मिलेगा और कुछ नहीं मिलने का। पर दिखता है आकर्षण बढ़िया दिखता है, ये भोगों की आकर्षण से ये पाप है, झूठ कपट जासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात एक पैसों की इच्छा से है। तो दूसरी भोगेश्वरी प्रसन्नता न, भोगों में आसक्ति हो रही है और ऐश्वर्य में आसक्ति हो रही है, संग्रह करके धनी बन जाए और भोग बनकर सुखी हो जाए, ये एक भ्रम है। आज दिन तक कोई भोगों को भोग कर सुखी हुआ नहीं, और आज तक धन को देकर के कोई तृप्त हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। स्वयं चेतन है, जड़ की चीजें कैसे हो जाएगा, जड़ संग्रह से कैसे हो जाएगा, ऐसे स्वयं अलग है वो भोगों से कैसे तृप्त हो जाएगा। परंतु ये ऐसी एक माया की विलक्षणता है जो उसमें फंस गया, दिखता है वह होता है कि धन होने से ठीक हो जाएगा। आप लोगों की इच्छा हो इस बात का अनुभव करने की तो बढ़िया से बढ़िया जिसके पास में भोग है, जो हमारे पास नहीं है ऐसा उनको देखो सुखी है क्या। और निर्धनता का दुख है तो ज्यादा से ज्यादा धनी आदमी अपने वो देख लो क्या उसे सुख आराम है। मैंने देखा है, मैंने ऐसी दृष्टि डाली है, आप भी देख लो, धनी से धनी देख लो सुखी मिलेगा, भोगी से भोगी सुखी मिलेगा। शास्त्रों की तो है ही बात, मैंने अनुभव करके देखो। देखो ये संग्रह भोग क्या बात है, आपको एक बात बतावे, हमारे श्रोता अधिक आ जाए हम सुखी हो जाए, और श्रोता कम आवे दुखी हो जाए, और सुनना नहीं आवे तो और दुखी हो जाए, ये भोग है, ये भोग है। और ज्यादा आ जाए ये संग्रह है, ये भोगेश्वरी है, भोग रहेश्वरी। इसकी जो आसक्ति है ना ज्यादा हमारे ज्यादा सुने, हम चेला बना ले ज्यादा हमारे उजाड़ हमारे को ज्यादा उजाड़ ये जड़ता है ये जड़ता भी जा रहा है जितना अपन चेला नहीं है कोई समझ नहीं कोई नहीं है उतनी चेतनता है अधिक अधिक आ गया खुशी होते हैं तो फिर ये हम तो खुशी होते हैं ज्यादा सुनने वाले होते खुशी होते परंतु जानते हैं कि है ये जड़ता इसका हमारे दोनों बात होती है ज्यादा आ जाए तो अच्छे है बातें अच्छी पैदा होगी अगर थोड़े रह गए तो मार्मिक बातें होगी गहरी बातें होगी हमारा आनंद होता थोड़े में तो मार्मिक गहरी गहरी बातें करेंगे अपने ज्यादा हो तो सामान्य में गहरी बातें कैसे करेंगे तुम्हारी दो ही लाभ होता है हाथ मुद्दे बोध को बोध दोनों होता है पर ये है अधिक से अधिक हो जाए तो ये भोग है ये संग्रह भोग है ज्यादा पड़ जाए ये संग्रह विद्वत्ता का जो सुख है ये भोग है ये भोगेश्वर ये प्रसन्नता नाम तयावृत्य तो ये भोगेश्वरी की आसक्ति है ये आशु संपत्ति और त्याग है ये देवी संपत्ति है देवी संपत्ति भी मोक्ष आयो तू जड़ता का त्याग कर दे चिन्मय कर जाएगी तो दूसरे की सेवा में लगा दे तो जड़ता के साथ चलेगी चिन्मय सोते रह जाएगी स्वभाव भी और परमात्मा चिंतन करे तो चिंतन तो आ जाए तो जड़ता भी रह जाएगी आप गीता दो योग बताए समत्व योग उचित है दुख से योग योग योग संगीत जड़ता का संबंध विचेद गए तो योग और चिन्मय स्थिति तो योग दोनों का एक ही फल होगा कर्म योग से सेवा करते करते जड़ का त्याग हो जाएगा ज्ञान योग से चिन्मयता रहते चिन्मयता में शुरू हो जाएंगे ये दो बात है इस वास्ते सत रसत है तो मनुष्य में ये बुद्धि है ये बुद्धि पशु पक्षियों में नहीं है राक्षसों में अश्वों में भूत प्रेत पिशाच में नहीं है देवताओं में है परंतु देवता भोगन में भोगी है जैसे यहाँ के धनी आदमी है तो धनी आदमी विशेष सत्संग में गहरे नहीं उतरते सत्संग जाते नहीं बात ये होगी धनी को जावे तो दूसरा भी जावे पहले को जाए ऐसी बड़ी मुश्किल हो रही है एक बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति धन में चला जाए तो फिर दूसरा भी जहाँ को जाता है बढ़ जाओ अब पहले को जाए बड़ी मुश्किल हो गई साधारण आदमी ने जाकर हम बैठे बड़ी मुश्किल है हिम्मत नहीं होती ऐसे पढ़े लिखे हमें ज्यादा है तो क्या जाए ऐसे हम सुनाने वाले हैं हम व्याख्यान देने वाले हैं व्याख्यान क्या जाए ये व्याख्यान दे हमको हम पढ़ा सकते हैं बस सकते कोई हम क्या जाए सुनने के लिए तो ये बड़ी बाधा आती है क्यों आती है भोग है ना भोग और ईश्वरी है तो ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वो है पंडित श्रीमान रोगी अति दरिद्री को हो ना आत्म ज्ञान रोगी होता है धनी आदमी होता है विद्वान होता है ऐसा ज्यादा होता है ऐसा ज्ञान नहीं होता तब तो ज्ञान नहीं होता तो वो अभिमान होता है ना उसको भार होता है तो जल में डूबेगा जल्दी बोलू भार ज्यादा वो डूबेगा भार ज्यादा मैं पढ़ा हूँ आप क्या समझते हमने पढ़ाई किया तो देखे नहीं है ग्रंथ क्या क्या जानते जिंदा रुझे तो खूब जिंदा तो डूबेगा भाई साझा वजन है तो डूबेगा ही इसमें से ऐश्वर्य है भोग है सम्मान है ये मिनिस्ट्री है राजा महाराजा बन जा बड़े सेठ बन जा तो बड़ा बढ़ेगा तड़ जाएगा भाई त्याग है ये जिंदा तो हमारी तरफ आ जाइए ये जड़ता है त्याग ही चिंता है त्याग से दोनों में जड़ ग्रंथी है ये चेतन जो अपनी खेचना ये जड़ता और जितना जो त्याग ये चेतनता दोनों ये जड़ ग्रंथी पशु पक्षी वृक्ष दर्द लेते ही देते जड़ते ही जड़ता है भगवान भगवान के देते ही देते चेतनता है और देते देते ये जड़ते ग्रंथी ग्रंथि खुल जाती चिन्मयता रह जाती है इस बार जितना हम ले लें संसार से हमारे पूजा करे हमारा आदर करे हमारी सत्संग आ जाए आता हूँ ना, वो हमारी पोल है, मेरे मन में आती है। कहीं ये बातें सुन तो कल्याण हो जाए, दूसरे सुन तो कल्याण नहीं होगा। ये अभिमान है, ये अभिमान आता है। अभिमान हम बात बढ़िया कहते हैं, हम बढ़िया कहते हैं, दूसरा घटिया कहता है, घटिया कोई नहीं कहता है। अपने दृष्टि से बढ़िया ही बढ़िया बात कहेगा, क्योंकि अपनी इज्जत रखनी है, तो घटिया बड़ी इज्जत कैसे होगी। तो बात सब बढ़िया कहते हैं, अपनी अपनी दृष्टि, अपनी दृष्टि से बालक मौन रख जाए, बताशा रखा जाए तो बताशा ले लेगा, आपको फिर समझे, जो समझ नहीं है वो बढ़िया देता है, मोर का क्या करे, बताशा मीठा हो गया, मोर तो मीठे नहीं, अपनी दृष्टि से बढ़िया देता है वो। आप मूर्ख कह दो, अपनी दृष्टि से मूर्ख जो वो तो बड़ा समझदार है, मोर का क्या करे बताओ, बताशा तो खा ले, मीठा लगे। इस तरह से अपनी दृष्टि से सब बढ़िया बात रहते, जहां जाओ सत्संग जाओ किसी से जाओ बढ़िया बात मिलेगी, वो बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया बात कहेगा। हम अभिमान करते हैं, हम बढ़िया कह रहे हैं, तुम बढ़िया कहते हो, तो ये हम अपने मारवाड़ी कहावत है कि अपनी माँ दाखन कौन कहे, अपनी माँ दाखन, तुम्हारी माँ तो माँ ही है, करे राम राम, हमारी माँ, हमारी माँ तो पूजनीय देवता में ऐसे निज कविता के लाग में मी के सरस हो अथवा अतिथि की इतर देता है हमारे को। आप टट्टी साफ करते आपका मन मेला लग जाए हाथ का, तो गुलानी नहीं होती, टट्टी में पड़े मेले को हाथ में ले हो तमाशा देखो, बड़ी बुरी लगती, बड़ी बुरी लगती, तो मेला तो वही है, टट्टी तो वही है, गली में बड़ी टट्टी है, आप साफ करो तो वही टट्टी है, पर तब टट्टी मेरी है, मेरी होती बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, अशुद्धि शुद्ध दिखने लग जाती। ये महाराज मेरा ममता के, तो ये क्षण मोह है, इसका नाम अज्ञान है, इसी से आसुरी संपत्ति पैदा होती है, पनपति है, और त्याग से देवी संपत्ति पैदा होती है, पनपति है, देवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। तो भाई ये बात है, अभी से वो शंका तो बताओ, मैं ठीक ठीक है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमें तो आप लोगों की कृपा से बड़ा लाभ होता है, ये नम्रता नहीं क्योंकि आप सुन सभ्यता नम्रता है, सभ्यता नहीं, हमारी बातें अच्छी अच्छी पैदा होती, पैदा होती लाभ होता ही है, आपको सुनने वालों का लाभ होता, जहाँ पैदा होती लाभ कम होता है।